Ladies and gentlemen, good morning. This is DXIL FM. Now signing on. DXIL FM is a commercial radio station owned and operated by the University of Mindanao Broadcasting Network with license number PSD 0040-20150960, issued by the National Telecommunications Commission, Republic of the Philippines. DXIL FM is broadcasting with the power of 5,000 watts on 103.1 megahertz from 4 o'clock in the morning till 12 midnight. Studio and transmitter are situated at the corner of La Salle Road and Washington Street, Palao, Iligan City. DXIL FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the NTC. First Class Radio Telephone Operators, Henry P. Hapinat, with license number 931PXII2488. Giovanni A. Villegas, with license number 971PXII20165. And Mario Falar, with license number 951PX13237. In accordance with the rules and regulations promulgated by the Kapisanan ng mga Broadcaster Standards Authority, DXIL FM pledges itself to the highest standards of broadcasting ethics and above all dedications to the public interest. Ladies and gentlemen, DXIL FM now welcomes you to another day of wholesome musical entertainment. Wild FM! I'm not afraid to die. comes, Fernando. I remember long ago another starry night like this. In the bright lights, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerte sufrir más. while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains, waiting the sound of silence. In reverence, I walk alone, narrow streets of cobblestone. date. Non savais jurer mais la vie sera fière à l'oeil mais casse de la mienne bien salé. Oh, It's 4:59. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing. Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang lain pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Zed Kugon, mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kugon grass nga napamatud-an tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Mao kini ang Zed Kugon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kugon. Lawas, bas Kugon. Anumang sandali, muling darating si Jesus. Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, nang ibig sabihin ang una at ang huli. Revelation 22, verse 12 to 13. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Papahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay. I'd like to be how the tower is. Relax, enjoy, sleep, and die. The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Wild Sunday Hits. Wild Sunday Hits. Exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Sa hangin Oras na to, mga ka-wild. Alas na. 4 minutos na kalabay sa alas 5 kabuntagon. Good morning! Bangon na. Kay ningon ra mga atong mga katigulangan atong mga ginikanan. Nga, katong mga katigulangan atong nag-una pa sa ato ah. Hindi kay naulay sa ato ah. Nga, masidlakan ko nito sa adlaw mga ka-wild. Kapoy na ibangon. Muna, kasagaran sa atong mga kabatanunan nga masidlakan bitos adlaw. Tanawa. Gubot pang buhok, gubot pas lokot. Di pa mga panudlay, di ka kapoy ng lawas. Sugoon sa kinikanan. Daghag adiya, daghag pasangil. Okay daw. Good morning sa tanan. Ang labi na sa tong 44 ka barangay sa Kopsudak Bay Siligan. Ogang atong naka live streaming karon na Minos World FM Iligan. Good morning sa tanan. Good morning ba das inyo o gabi ba das inyo o to ba das inyo basta there's Iligan, there's Pilipinas buntag mga ka-wild ha. Okay nang lang mag-exercise tong mga pareho na kong pangidaron mga sitinta na. Okay nang lang mag-exercise. Oh, lakaw-lakaw lang good. 30 minutos okay na kaya na mga ka-wild ha. Oh, bitaw, welcome sa atong programang Wild and the Hits matag adlaw Domingo din last 103.1 Wild FM Iligan. Kauban ninyo yung alagad sa kanyang Super Mario mga ka-wild. Oh, kumusta mga itong mga drivers karon? Hinahinalas pagpadagan ha. Dili magpataka murag inyong kalsada. Parang latigohon tamron. Suko man ni Super Mario nga buntag sayo pa. Mura mag kuan magminukusal. Abito, good morning sa tanan. Manginautas namos kapiskais panglawas. Og malipayong adlaw Domingo mga kawal, ha? Inang lang ato yung pening positibo ang ato ang adlaw mga kawild ubanan sa ato ang pag-ampo ang pangalias atong labaw makagagahom. Pizza 18 ron ha bulan sa Enero mga kawild tingalig mukha kuan nga wa ninyo na inyong kalendaryo wa pa mailisi na 2025 pa na pasti lang di malasa oy tingala kang sa maning pizza 25 man eh. Pizza 2025 on name calendar. Basa. Muna inyo, magbinantayon. Bitaw, oras mga kawal, 7 minutos na kalabay sa alas 5 kamuntagon, padayon ta. Naidugang awit. Lingaw. Awit ni Max Urban, akong Valentine's Day. Then last 103.1 Wild FM Iligan. Di hatoy bulan sa Pebrero, pizza 14 sa kalendaryo. Valentine's Day adlaw sa gugma, daghan ang nagsulot o pula. Dunay nang itag Valentino, dunay nang itag Valentina. Paglabay sa pilaka bulan, daghan ang gikasal sa simbahan. Basing swerte kuning adlawa, basin og ako maminyo na. Ni palit kong tirno nga pula, medias og sapatos nga pula. Nang hiso og daghang pumada, misinaw ang akong hitsura. Pagtanaw pa na ko sa samin, saway puwerte kong guwapuha. Valentine's Day, Valentine's Day, magsaulog ta sa Lover's Day. Valentine's Day, Valentine's Day, kunwa kay usa bisag bayo tuwa ko'y nakuha nakasumpok ako wa damha sa gitugway dito nga baka midam agdayon kadtong toro igukot ako tamas kinhawa. Sungag niya ang akong sampo misirko ako taon bilagpon ang akong kalsonis nga bago nabitas ang dapit sa lubot namurog ako nga naglagot mi kabayo ako sa iyang likod gibulot ko ang iyang iko patiran ko ang for adults. Valentine's Day, Valentine's Day, giihaw ang bakang way swerte. Valentine's Day, Valentine's Day, gidilata gikarne norte. Carne Norte. Hala, Pogwild. Good morning, teacher. Yes, good morning, class. How are you? Fine, sir. Thank you. And how are you too? Oh, I'm also very fine. As fine as fine as you. What is your lesson for today? Our lesson is about cleanliness. Cleanliness, our lesson for today? Yes, children. Are you ready? Yes, sir, we are ready. Yes, sir, we are ready. Did you take a bath this morning? Yes, sir, we took a bath. Did you comb your hair? Yes, sir, we comb our hair. Did you brush your teeth? Yes, sir, we brush our teeth. So that is the cleanliness, our lesson for today. Now you are so very clean as me. Now my next question is about history. Please listen this carefully, children, are you ready? Yes, sir, we are ready. Yes, sir, we are ready. Who gave the Santo Niño to the people of Cebu? According to our lolo, si Magellan Colo. Who killed Magellan? Si Yoyo. No. Ay sila pula po pala. Ay sila pula po pala. Very good, you're very bright. As bright as bright as me. My next question is science. I hope you can answer me. Yes, sir. What is the color of the blue? Sky. What is the color of the green? Grass. What is the color of the sound? The color of the sound is yellow. At bakit naging yellow? Pagkat ilaw ang latak ng sound sa tema mo. Correct. Matalino talaga kayo mana kayo sa akin. Dadagdagan kong inyong grado, magiging 99. Thank you! Now my last question is about Middle East. We go to Iran, we go to Iraq, and we go to Egypt. What is Iran? Iran ay tatakbo. No! What is Iraq? Iraq malaking bato. No! What is Egypt? No, you got the wrong answer. Sir, your question is very hard. Ganun ba? Mag-exercise na tayo nang mawala ang handog. kamahalan ng medalya ni San Pedro. Iyang gitugyan ni Teban Escudero, si Teban iyang amigo, mayunong tao, isang puno og may pagkagwat sinango. Nagpasalamat si Teban Escudero. Wild FM. This portion is brought to you by G Detox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopalingon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA with registration number FR80715. Wagtanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na SE3 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay! Palubha ng palubha ang suliraning kinakaharap ng ating planeta. Senyales na nalalapit na ang kanyang pagdating. Ang lupain ay gumugunaw sapagkat ang Panginoon ay nagalit sa lahat ng tao ng lupain at pinaparusahan ang lahat ng mga suwail. Jeremiah 10:18. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Antibiotic. Natural. Anti-fungal. Natural. Antiviral. Natural. Blood cleanser. Dragon Fruit Plus Capsule. 12 pesos lang. Siguruhon ang kapiskay sa tibuok banay. Diba? Natural. Dragon Fruit Plus. Dragon Fruit Plus Organic Natural sa tibuok kalawigan. Mapalit sa mga butika, duol sa inyong tabi. Dragon Fruit Plus. Immune Booster kini. Dragon Fruit Plus. Cleanser o detoxifier. Dragon Fruit Plus. May anti-inflammatory property. Dragon Fruit Plus. 6-in-1 o 650 mg kini. Dragon Fruit Plus Food Supplement Capsule. Alamin natin ang sikreto ng Tagaluzon, Visayas at Mindanao para sa sakit ng katawan. Dito sa amin sa Luzon, basta sakit ng katawan, maparayuma o arthritis, maulilamit ka agad. Kami nga mga Ilonggo, may sakit sa lawas, wala. Kapamahid kami apaw. Ma'am, kadapahid sa Paulinement, relax ang pamatag. Sigurado wala pa smoke. Nagmadula ang imong stress sa kahumut sa pau. Kaming mga Bisaya, isang yun ang masaligan sa pinakaitukibong haplas. Maoki ni ang Paulinement. Paspas ang epekto. Mulusok yun sa kabukuhan. Pulang out sa pau. Wild. Wild Sunday Hits. Wild Sunday Hits. Waiting, waiting, mga hari sa gambling na booking. Sa kaso, daghang giakyos na kamuriting. Gobyerno, sa isyo sa waiting mitakingking. Two balls, waiting, maugyot ang starting. Nagbulgar, siya ko'y kolektor sa waiting. artistang nagsyuting, Senado o Congress are investigating. Waiting, milyon-milyon na mga kwarta, sugal na waiting di basura, nawagan silang dilihinsya. Waiting, isulbat sa mga opisyalis, ang mga bungis-ngis nagkuntis-kunting saywais. This song is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking butika. Price. Nagkopit yun ang music sa Wild, no? Awook yun! Wild ang sagot sa gandang hanap mo. Kutis mo'y kikinis sa set celebrity ko, Jigsaw. Nakakasilaw kung kay pagmamastan. Celebrity ko, Jigsaw, sa buong tunay. Gandang magkakami sa set celebrity ko, Jigsaw. EXL Coffee Mix 17-in-1 Puno kini o natural. Mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava o rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karoon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Uy, pre! Kas lang na kasi mong naong. Niyatong unang buwan, nakita di ka luspad o nangupong ay mong itsura. Tungod mo sa problema na ko skin ni pre? Kundi ba tungod ani? Wa na ko karun. Ha? Kusa mo na? Kini pre, ang Kobon Herbal Capsule sa Zed Marketing. Makapauso sa kreatinin. Makatabang ni sa problema si mong kidney. O maayo kini kung aduna kay sintoma sa prostate o sa prostate cancer ni gan mismo. Mong ikaw pre, dipinsa na lang daan. Inomog Kobon Herbal Capsule ka na adlaw. Samtang wa pakigipamate. Lusa mo tama na gang. Kanang may tama na? Sakto ka pre. Sukay karun magmintin ako Gogon Herbal Capsule kay pintahan ni mga damdang daan. Ha? Salamat, pre! Masalamat sa Zed Marketing, pre, na naka-imbinto sila sa Gogon Herbal Capsule. Gogon Herbal Capsule, hinimo sa Zed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika. Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nagyusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim. Wild. Wild Sunday Hits. Wild Sunday Hits. Nakita ko si Inday. Nakita ko si Inday. Kada buntag kulapay. Pangandoy ko kanunay. Ako siyang maasawa, siya'y gusto ni nanay. Inig-agi ni Inday, kami magtinan-away. Mupahiyong siyang tiyutay. Kay mistisa nga Bumbay, kung siya mo iay-iay, mutulo akong laway. Katampis yun ni Inday, katampis yun ni Inday. Tampis pa sa kalamay. Dughan wa pa maukay, nagkatoy mo kanunay. Murakulkan sa albay. Kung ako siyang duolon, mata na mong nagbundan. Ang mag-istorya hanay. Sige ming kinidhatay, sige ming kinidhatay. Sa among mga kilay. Ako siyang gikamay. Mi duol hinay-hinay. Mi kirinting si Inday. Abtik akong miagbay. Dughan ko daw mi nanay. Ikulba at kukyutay. Kalapagway. On 103.1 Wild FM, you're with Super Mario. Dang ti ug dukay nagminyo misikinday, nagdagbaw miskalipay. Sige lang pahayahay, higa-higa sa lantay, palami lang kanunay. Mga tuig ng labay, nagyaya na si Inday, ako sab nagkagilay. Si ako og si Inday, si ako og si Inday. Bitaw ko no, nag-rebelde sila Pulapo. Ipatay niya si Magilan, kay dili siya patunto. Si Leon Kilat, nagigera sa mga kansela, kay sobra ang aboso sa dakong pagpasipala. Wadanting pila kabola, sa buhol kay daghan humay nga tanong. Gilad si Sikato na nagiglad kumpak na nanghintaon. Mauusab ko no, si Dagohoy naguramintado, ipamatay ang mga katsila kay iyak humay kiimbarko. Kato si Dagohoy kuyaw o anting-anting, siya ang unang super unya pagkakumane ato, mihuli ang Amerikano. Gihimot ang independente, ubos sa ilang gobyerno. Bisan kinsay ma-presidente, diliin taon makabuelo. Kay lagi mo sang hit pa sa mga Amerikano. Mauwi kinaingan, sila gusto pang mag-rebelde, kay nato ang mga dayuhan Pilipino mao'y na pobre. Itang mga Pilipino walang yung taon tay kang ho, daghantag mga inventor ay kung mahal nagtudlo kong sayaw, patanon pa siya o super guapa pa o kung sa bulong na magsayaw ming duha, kaw langit pati yun kung kaksumbo siya ang kainit niya. Isang tigulangan ang di ay kong mahal, suki ko na siya. Bisag sakit sa kong bulsa. Pirming nag-exercise ang mga tuhod ko, muato sa bulong pakondisyon ako. Ay kumahal, suki ko na siya. Bisag sakit sa ko, bulsa. Kamugi pa na kong minus 103.1 Wild FM sa Dagbasing Liganang number 1. Oras na to mga ka-wild. 40 minutos na kalabay sa lasingkos kamundagon. Kamugay po ng Paminaus 103.1 sa programang Wild Sunday Hits. Matagan long Domingo. Kauban ang inyong kauban. Linyas inyong kilid ba? Na imong kauban. Sabi to. Oh, kauban inyo. Wailain, Super Mario Magawal. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon na. Oh, pangapi na. Oh, katumusimbag alas 6 la, bangon, bangon, bangon na. Kaligo na. Ngayon mo ato po kasimbahan, wapakakapanot pras na, manimahong kanal. Ba-ba ni mo. Oh, bitaw. Oh, good morning sa itong mga kaiksuna, das may kabukirang bahin. Good morning sa itong mga mag-uuma. Gana yun sila pirming magbugwals yuta kay para magkakaon ta diris syudad. Atong gobyerno, wag yung magpakabana sa itong mga mag-uuma. Sus lang may alatig ko na sila. Bitaw, joke rin ha. O bitaw, mga ka-wild, atong mga mag-uuma o gato ang mga tanawa ng inyohang mga tanom diha, inyohang kanding, agitugway, inyong baka. Tambok na no, nako na kayo inyong baka. Kana po, nako na kayo naghalin. O ikaw pa, managiya na, bro, bantay-bantay yun, tingay mo balhin naglaing silingan. O bitaw, good morning sa tanan atong mga kaigsunan garong na Minas World FM, mga labi na sa atong mga tagsa-tagsa ka atong mga kamerkaduhan ng sakop sa Dagbasiligan o ato apong mga kasikbit ng mga lalawigan. Good morning sa tanan mayang adlong Domingo mga ka-wild. Sa ato pong mga kaigsunan dyan, mga mangisda dyan, kabaybayunan na to dagko kay gubit oh. Sus dagko astulingan. Dagko pa kayong kaila ba mga suos mga ka-wild wa? No, mga ila kayo handit ilhandiri tamban raman dito sa muas Bohol ha, naya suos dito. Dagkan ka nang di kaingon bitaw kay mugbo kay dila muna siya ya suos. Bitaw ay isda nga suos maya kong ipasabot. Oras mga ka-wild, 43 minutos na kalabay sa lasingkos kamutagon. O atong mga drivers ha, hinahinay los pagpadagan mga bradiks ha. O atong padulong sa Cagayan de Oro o pasulod sa ato ang Dakbayan sa Iligan City. Good morning sa tanan, amping kanunay. O may dang pagpaminaw ni Titing Alierig, ni Inday Alierig, ni Dudong Alierig, das may Tambo Terminal. O, Tambo Market day. Tarong nga nag-hiccup ng itlog dating. Tarong nga yog kwan. Trapo-trapo hiting. Arong usinaw ting ha. Hoy, may dasang pagpaminaw ni Dadan Aliag, ni Inday Aliag, ni Orak Aliag, ni Irene Aliag, ni Chumar Aliag sa misis ni Jumar Aliag. Good morning. O, may isang pagpaminaw ni Tiri Fardillo, ni Alan Fardillo, ni Tinong Impok, ni Nang Linda Impok. Sa mga Impok family. Iimpok sa bangko. Kung may sana pagpaminaw ni Nang Oging Alinyo, ni Puday Balinya, ni Brad Edgar Balinya, ni Lusas, ano, Lucy Sumili. Kumusta mang life na to, day? Ting positive lang yapon, day, ha? Walay kuan. Ayaw kuan-kuan, diha. Inganag yun ang kinabuhi, mga ka-wild. Busa di juta magkumpiyansa sa atong mga amigo kay napuy atong amigo, amigo ta karon puro pagkuan tuhak konta iyatang Lipoton, pastilan bad mananging anaw eh. Hinanglan, amigo, amigo, di kay lain maning uban kay libakon man. Libakon man nila ilang amiga o amigo. Kita ay. Oras mga kawal, 45 minutos na kalabas sa alas 5 sa kabuntagon, padayon ta. Anay dugang lingaw. Awit ni Yuyu William ni Chacha. Then last 103.1 World FM sa Dakwain Siligan. Hala. Hala birada. Hala. Hala pag wild mga kawild. Nang magsimula ang tugtugan ng Chacha sa sayawan, inila ako ng nobya ko na makipag-chachahan. Siyempre ako ay napilitang siya'y aking paparisan. Kahit di ko marunong mag-chacha, ako'y kanyang tinuruan. Pag atras niya'y umabanti ako, pag abanti niya'y atras din ako, pag imbot niya'y imbot din ako. Ikot siya, ikot ako, para kaming trompo. Nag-atlas, abanti lang ako, stiping niya'y sinusundan ko. Siyapol siya, ay siyapol din ako, kanyo siya, kanyo din ako. Galing ng aming pag-chacha, kaya lang ang nakadiferensya. Pag-abangki niya'y nasobrahan niya, ang kalyo ko'y napakanya. Aray ala, saking baga, tumabi ako sa may gilid, napaiyak, namilipit. Agad ako'y kanyang hinalikan, at nawala rin ang sakit. Ako ay kanyang niyakap at nakipag lips to lips. At ako'y kanyang hinila pagpasok sa may kamalig. At sa loob na ng kamalig, wala na kayong pakialam. Let's go put you the music so wild, no? This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag danga ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og Shiditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Si Norman Brillantes Baloro, public servant, ug proud Dabawenyo. I've been in the government service for almost 2 decades. Bilang isang public servant, kailangan na ako ang akong lawas, himsog, ug aktibo adlaw-adlaw. Usa ka amigo na ako nga nag-convince na mugamit ko og EXL Makabuhay Plus dietary supplement. Ako kayong tabang sa ako ang mga ginabuhat adlaw-adlaw, labaw na nga na ako sa National Government Agency. Sa ako mga kaigsuunan, tumay na sa EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. Makabuhay. Si Nanay Sonia, nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na ug nawad-an na gana sa kinabuhi. Ako ay isang napagaling ng paradis. Dahil sa paradis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan natin lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yun. Pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa paradis bilabilang ibinigay niya sa aking gamot. Sa paradis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Bayanihan, pagtutulungan, sama-sama sa mga pagsubok o kalamidad, nagkakaisa upang gumaan ang pasanin ng bawat isa. Tandaan ang sinabi, magpasan kayo ng mga daladalahin ng isa't isa. Galatians 6:2. Bayanihan, isang utos ng Diyos. Ipinapakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating kapwa. Ikaw ay M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by M-Extra Coffee and Tea. Ang kanunay nga pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Carlota Balawan mao'y nakawala sa kasakit sa ihang abaga. Life-slide man ko sa kanang padilit-ditan matapunan sa swimming pool. Ya, naugdok man ang kuwan na to abaga. Ang gikuwan ng ublosan ng kuwan niya si Uwil. Malukli-hok na akong kamot. Okay naman siya kuya, di naman siya magsakit-sakit. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mapalit sa mga butika. Wild Sunday Hits! Wild Sunday Hits! Kita na napaniwala.